Tarih Sayfası. Arif Bey. Hacı Arif Bey, Türk musikisinin en büyük bestecilerinden biridir. Klasik dönem bestecilerinden pek kullanmadıkları şarkı formuna yepyeni bir kimlik kazandırmış, bir şarkı bestecisi olarak yeni bir çığır açmıştır. Arif Bey'den sonra şarkı bestecilerinin en çok işledikleri form olmuştur. Arif Bey, klasik formlarda birçok eser besteledikten sonra başarılı olamadığını görerek doğrudan doğruya şarkı besteciliğine yöneldi. Eski musikinin ağır, mistik anlatımından, beste, semai formlarına özgü usullerden, terennüm zorluğundan kurtularak daha sade, daha içten, halkın daha kolay zevkine varabileceği eserler bestelemek istiyordu. Bu anlayışla bestelediği şarkıları biçim ve uslup açısından önem taşır. Bilimsel açıdan bakıldığında sanatçının şarkıyı belli kuralları olması gereken bir form anlayışı içinde ele aldığı görülür. Klasik dönemde şarkının biçimi, kuralları yeterince belirgin değildi. Şarkı ancak üslubuyla öteki formlardan ayırt edilebilen, genellikle serbest bir formdu. Eski şarkılar arasında şarkı formuna ya da formun farklı türlerine örnek gösterilebilecek kuruluşta eserlerin sayısı az değildi. Ama şarkı formlarının keskin kurallara bağlanması ilk kez Arif Bey'in eserleriyle gerçekleşebilmiştir. Arif Bey, kendisinden sonraki şarkı bestecilerini bu yolda etkilemiş, böylece şarkı kesim biçimini almıştır. Arif Bey, üslup bakımından da kendisinden önceki şarkı bestecilerinden ayrılır. Eserleri günümüzde klasik koro programlarında okunmakla birlikte klasik üslupta değildir. Form konusundaki kuralcılığına karşılık anlatımında klasik dönemin sıkı kurallarına uymayan serbest bir lirizm görülür. Kendisinden önceki geleneğe bağlı bestecilerden farklı olarak genellikle kişisel konuları işler. Bazı şarkılarının konusu doğrudan doğruya kendi yaşantılarından kaynaklanır. En belirgin özelliği musikinin inceliklerinden özveride bulunmadan toplumun geniş bir kesiminin zevkine seslenebilmesidir. Yaşadığı dönem halk zevkinin saray zevkini etkilemeye başladığı bir dönemdir. Musiki artık yalnız saraylarda, tekkelerde değil, bu çevrelerin dışında özellikle konaklarda, yalılarda da rica edilmekte ve dinlenmektedir. Arif Bey'in bir zevk değişikliği yansıtan şarkılarındaki üslup kendisinden sonraki hemen bütün şarkı bestecilerini etkilemiş, öyle ki klasik formlarda verilen eserlerde bile onun etkisi görülür. Şarkıları teknik bakımdan kusursuzdur. Makam ve geçki zenginliği, ritim çeşitliliği gösterir. Özellikle Nevzem'in adını verdiği 6 ya da 8 mısralı değişmeli şarkıları bu zenginliğin ve çeşitliliğin en belirgin örnekleridir. Aynı makamı, aynı usulü kullandığı halde çok değişik duygular uyandıran şarkıları vardır. Birbirine benzeyen şarkıları çok azdır. Hiçbir zaman tek düzeliğe düşmez, hemen her şarkısına yeni bir renk, nüans katmasını bilir, kullandığı makamın o zamana kadar işlenmemiş bir yönünü yakalar. 8 zamanlı, 3 vuruşlu, müsenmen usulü onun buluşudur. Türk aksanı çok başarılı bir biçimde kullanır. Şarkılarında beste ile güfte tam bir bütünlük içindedir. Kürdili cazkar makamını da Arif Bey oluşturmuştur. Anlatımın olanakları çok geniş olan Kürdili cazkar, Türk musikisinde en çok kullanılan makamlardan biri haline gelmiştir. Arif Bey'in bu makamdan bestelediği şarkılar, onun kişisel uslubunu yansıtan özgün bir güzellik taşır. Çok üretken bir sanatçı olan Arif Bey'in günde 7-8 şarkı bestelediği olmuştur. Bir keresinde Sultan Aziz'in verdiği bir güfteyi 7 ayrı makamda bestelemişti. Bu esin bolluğu içinde sanatçı eline geçen şiirleri anlamına, değerine bakmadan bestelemek zorunda kalmıştı. Bu yüzden kimi şarkıların güftesi çok zayıftır. Hacı Arif Bey, bütünüyle Türk musikisinin sözlü öğrenim geleneği içinde yetişmiş bir besteciydi. Nota bilmiyordu. Herhangi bir sazda çalmazdı. Ama çok güçlü bir belleği vardı. bini aşkın eser ezberindeydi. Çok iyi bir okuyucuydu. Şevki Bey, Levon Hancıyan, Zati Harca gibi öğrenciler yetiştirdi. Arif Bey, Mecmua-i Arifi adlı bir de güfte derlemesi yayınladı. Bu derlemede sanatçının kendi şarkıları da vardır. Bine yakın eser bestelediği söylenir. Ancak 337 parçası notalarıyla günümüze kalmıştır. Bunun 327'si şarkı, 10'u öteki formlardaki eserlerdir. Bu 10 eserinde 6'sı ilahi, biri tevşih, biri durak, biri beste, biri de yürük semaidir.